En totes les classes de música, tant se dona que fora en la música acadèmica, més o menys acadèmica, com la música pop, la música rock, com el jazz, hi ha sempre una sèrie de persones que són aquelles que ixen a l'escenari, donen la cara i reben el reconeixement o el rebuig del públic per la seva obra. Hi ha gent que d'estos han arribat a marcar un cert estil. Jo què sé, per dir algo, Duke Ellington, al seu moment, el mateix Miles Davis, o gent dels productors de la música del començament del rock i del soul. Entre aquests noms n'hi ha gent molt destacada. Però darrere d'ells, habitualment, n'hi ha altra gent que no sempre està en la part de davant de l'escenari, sinó que amagat darrere del seu faristol, ha fet els arranjaments amb els que els solistes després lluïssen el seu art. És evident que no tracta de restar-li mèrit als solistes, però sí que és veritat que aquestes altres persones han estat, estan i estaran molt importants a l'hora de definir un cert so per a aquestes persones que són les que estan davant de l'escenari. Són, evidentment, els arranjadors. Els arranjadors no són uns senyors que es limiten a ficar en paper pautat i amb una major o menor habilitat les notes d'un compositor, encara que en molts casos ells són també compositors, sinó que són persones que poden fins i tot definir un cert tipus de so que després no sempre es reconeixerà com la marca d'aquesta persona, sinó que potser de vegades se conega com la marca d'aquella persona que, com hem dit, dona la cara. Avui anem a escoltar la música d'una d'aquestes persones que estaven un poc en la part de darrere, encara que això no vol dir que no tingueren, com en el cas que anem a escoltar, les seues orquestres en un cert moment i que varen tindre l'oportunitat, per dir-ho així, de mostrar al públic la seva obra com a obra personal seua. Entre aquestes persones, evidentment, cal esmentar, per exemple, Fletcher Henderson, que en els anys 20-30 va marcar moltes pautes de sonores, encara que després el pas per la seva orquestra, breu però intensíssim, de Louis Armstrong, també marcara una certa forma de fer el jazz. I que després, quan va abandonar la seva orquestra perquè es va desfer, va estar treballant com a arranjador de gent molt coneguda, per exemple, Benny Goodman. Hi ha també un altre cas molt conegut, és el de Billy Strayhorn. Billy Strayhorn era, i s'ha anomenat moltes vegades, com l'alter ego de Duke Ellington. Era una persona que composava, arranjava i tocava en l'orquestra, no sempre, però moltes vegades, i que, si no recorde mal, tan sols té algun disc en duet al piano en el mateix Duke Ellington, però rarament, jo crec que en cap cas, ha estat el seu nom en la portada del disc, a no ser que fora, com he dit, fent duo amb Duke Ellington. En el món de la música soul, una música molt pròxima a la del jazz, una música negra que va ser la plasmació d'una certa popularització, en el millor sentit de la paraula, la música negra i la seva extensió a altres públics que no foren la gent afroamericana, està, per exemple, el cas de Phil Spector, un productor i arranjador que va ser una persona decisiva amb el seu famós mur de so en les produccions de la Motown en el seu moment quan va eixir la música soul. Doncs bé, entre aquestes persones n'hi ha una que ha estat importantíssima en la història del jazz, sobretot, diguem-ne, entre els anys 40 i 60, o un poc més, o fins als 70 en molts casos, que és un canadenc de naixement però de pares australians, emigrants a Canadà, que després en el seu segon pare, el padrastre, van emigrar als Estats Units i que rep el nom artístic de Gil Evans. Thank you. Nascut l'any 1912, la història de Gil Evans va començar bon pronte, era relativament jove, quan ja estava treballant i va fer durant una llarga temporada amb l'orquestra de Claude Thornhill, una orquestra de ball dels anys, sobretot, 30 i 40, principis de 40, que va ser molt popular, però dintre d'uns certs límits, és a dir, no era un gran èxit com era com Basie o Benny Goodman, però sí que era una orquestra que va tindre una popularitat mantinguda amb el temps durant una llarga sèrie d'anys. Ahí es va foguejar el Gil Evans fins que en els anys 40 i poc va començar a trobar-se amb allò que s'anomena l'Orquestra Capitol. Estem referint-se al primer nonet que muntà Miles Davis allà per l'any 1948. És a partir d'aquest moment, l'any 48, és a dir, amb uns 36 anys, que comença a ser una persona amplament coneguda i valorada per part de, sobretot, de la professió al fer els arranjaments de gran part de les peces que va estar gravant Miles Davis amb aquest nonet, un nonet en el qual hi havia noms molt il·lustres que després varen lluir com a solistes en la història del jazz. La relació de Gil Evans amb Miles Davis va ser decisiva per a tots dos. Tant per a Evans, per tindre en les seues mans una cosa tan important com era el Miles Davis del moment, segurament, d'una creativitat més gran per part d'aquest artista decisiu en la història del jazz, com la circumstància de que Miles Davis trobara en Gil Evans una persona que entenia perfectament les seues idees en aspectes que varen marcar l'etapa posterior del jazz durant molts anys. La relació d'una a l'altra va ser una relació simbiòtica. No es pot dir que un va ser més important que l'altre. Però sí que és cert que la tasca de Gil Evans en donar-li un embolcall concret, un marc sonor determinat al solisme de Miles Davis, va ser una qüestió decisiva per a la carrera de Gil Evans i per al so de Miles Davis durant molts anys. La procedència d'Evans d'una orquestra de banys com la de Claude Thornhill, que tenia una certa característica sonora molt determinada, és la de que tenia entre els seus metalls un corn francès, un instrument que, malgrat que la seva font original és un instrument de caça, la seva evolució posterior l'ha convertit en un instrument amb un so molt càlid, un so que venia molt bé per a aquestes peces ballables, lentes, intimistes de les orquestres de ball de l'època dels 30 i que després Gil Evans va saber captar la seva importància per a crear un cert ambient sonor que li venia molt adequat a la sensibilitat, a les idees musicals i sonores, sobretot, del Miles Davis d'aquell moment. La música que anem a escoltar avui prové d'un disc anomenat The Individualism of Gil Evans, un disc gravat a cavall entre l'any 63 i 64, al llarg d'uns 11 mesos, amb formacions lleugerament variables. No era exactament l'orquestra de Gil Evans, sinó que era un grup de solistes importantíssims, interessantíssims. Vos es posaré en la web una còpia del repartiment de tasques dintre d'aquestes formacions, perquè allí apareixen noms que després han estat noms il·lustríssims dins de la història del jazz i que encara ho són, que formaven una sèrie de grups adequats a cada peça que Gil Evans volia gravar. Les peces no són totes de Gil Evans, sinó que, pel contrari, n'hi ha algunes. Per exemple, la primera que heu escoltat en el programa se diu Time of the Barracudas i és una peça de Evans i de Miles Davis. I les dues que acabo d'escoltar s'anomenen The Barbara Song, una de les millors del disc, una peça que és també d'aquella òpera famosa de Bertolt Brecht amb música de Kurt Weill, de l'òpera de Quatre Sous, on està també Mack the Knife, i Las Vegas Tango, una composició del mateix Evans. Thank you. La música que vau escoltar són dues cançons enganxades. La primera anomenava The Flute Song, una peça de Evans, i la segona Hotel Me, una composició de Miles Davis i Gil Evans. Són peces que, com podeu escoltar, si recordeu el so, i si no vos recomano que el repasseu, del Kind of Blue i del Miles Ahead o de discos de Miles Davis d'aquesta època, sonen perfectament com aquell so que li donà a la música de Miles Davis el Evans del moment. Una música relativament tranquil·la, o molt tranquil·la en determinades ocasions, un so molt suau, molt avellutat de fons, uns espais per als solistes prou ben marcats, però amb la suficient amplitud de mires, per dir-ho així, com per a que els solistes no es trobaren un poc encotillats. És una autèntica meravella i és una autèntica sèrie d'obres mestres les que varen fer aquesta parella, que van indissolublement unides en la història del jazz, perquè la millor època de Davis és evident que va ser aquella que va treballar en Evans, i per Evans va suposar tant la seva consolidació professional i artística com la consolidació d'una sèrie d'idees musicals que després va tractar de donar forma definitiva en la sèrie de discos que va fer després com a titular d'unes certes gravacions, encara que no va mai fugir d'algunes altres coses. Per exemple, hi ha un disc que va fer Gil Evans amb Sting, per a mi no massa reeixit, però que de tota forma sí que deixa molt clar el segell d'Evans dintre la música de Sting, una música ja de per si molt rica i molt ampla de concepcions. Com en aquest programa no es va donar temps a escoltar tot el disc i a mi m'agradaria que l'escoltàreu, el pròxim programa acabarem de posar les peces que no entren en aquesta primera part d'emissió de Individualism of Gil Evans. La peça que anem a escoltar a continuació és una peça molt curiosa des del punt de vista d'instrumentació, perquè així, en aquesta cançó que es diu El Toreador, així, passeu meu, hi ha una característica sonora molt pròpia d'Evans que quadra molt bé amb aquest so suau, com sedós, podríem dir, de la música d'Evans, que és la presència de tres contrabaixos tocats a marc en molts moments, que donen eixe fons sonor greu, pausat, serè, que l'instrument del contrabaix dona quan es toca amb la corda fregada. Així que anem a escoltar aquesta cançó de El Toreador. com he pogut escoltar el panorama sonor, per dir-ho d'alguna forma, que s'esbossa darrere de la tasca dels solistes, és un panorama sonor que és recordat perfectament per els del Kind of Blue o tots aquests discos que la parella Davis Evans va fer en aquella meravella de disc i en tota aquella sèrie de discos que han fet que en l'història del jazz vagin indissolublement units aquests dos noms. I avui que em queda una miqueta de temps vaig aprofitar per a dir alguna cosa que em sembla important. L'emissora en la qual esteu escoltant aquest programa, Radio Clara, és una emissora que es financia exclusivament amb les quotes de les persones que fem els programes, fem una determinada aportació per al funcionament de l'emissora perquè pensem que és necessària i també perquè n'hi ha alguns professionals que treballen i que tenen que rebre un sou. Aquests professionals, a més, se n'ocupen de que les informacions que es donen així siguin, a ser possible, i sempre amb un rigor enorme, tractant sobretot de contactar amb els protagonistes, allò que es diu una informació contrastada amb la realitat. Doncs bé, aquesta emissora està tenint uns problemes econòmics que durant molts anys no s'havien tingut i que fan perillar la seva supervivència. Vos recordem que en la web de Radio Clara i en la web de Lliure Directe podeu trobar a la part de dalt, a la dreta, la forma de col·laborar econòmicament per a que aquesta emissora continuï sonant. I ja vos deixo, vos espero en el pròxim programa dels Camins de la Música, que probablement serà un poc especial. Bona nit, bon dia, bona vesprada i fins al pròxim programa, amiguis i amics. Adeu.